وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ دِيجَنَا اللَّهَ جَلَّ جَلَانْهُ دَ تَخْرِيبِ دُنْيَوِي يَوْبَلَنَ مُنَا اللَّهَ بَيَانَي اللہ مونگا تاسو تا یر را کئی دیو قوم بواکی سر نو اللہ پرمائی وَإِنَّهُ او شان دا دیکانا اصحاب الائکا او خواندان دا زنگل دا غبر زنگل والا لظالمین خامخ ظلم کونگی نو چه ظلم کونگیو نو فانتقمنا منه اللہ ایمون دا دینم بدلا واغستا و انہو ماو دا دوال قومنا قوم لوت او قوم شعیب لبی امام مبین خامخا فا اغلار واضح باندینی دی ایتنو کی مستقل واقعی تا اشارہ دا نو اغوا ہو رہی دا انم او دې کیسه خبرې قابل وضاحت دي لومبنه خبره اصحاب الاکا دا سوق دي نو اصحاب الاکا دا قوم د شعیب علیه السلام د شعیب علیه السلام قوم تا اصحاب الاکا ویل کی او دې ته وتا اصحاب الاکا ویل شي دي او بل ده که صورت هود که و الام مدین اخاهم ال ده ده مدین والا ویلشی نو پده که رمو پسیرینو دو کول دی یو کول لاره چه دا یو علاقه ده اصحاب الاکا او مدین ده مدین تا اصحاب الاکا ذکر ویلی که گیده سر خواه که گور زنگلو او چونکه دی دو اونو عید و عبادت پا مکو پوجا پاٹ بیده اونو کاؤ نو دی تو اصحاب الاکد دیو جنو بیلے کی نو یو کول داده چه دا مدین والن او دا اصحاب الاکد والن یو کوم مراد دے او دا شعیب علیہ السلام کوم دے او دی تو اللہ شعیب علیہ السلام پیغمبر کرد دویم کول داده چنه دا دو ځان ځان لکوم نه دي کله چې الله جل جلاله یو قوم هلاك نشيب عليه السلام الله بل قوم ترو لګو نو اصحاب الاکا ځان لکوم دي او اصحاب مدین ځان لکوم دي او په دې باندې یو روایت هم علامه الوسی پر روح المعانی کې د ابن ذاکر په حواله ذکر کړل چې ان مدین او اصحاب الاکا امتان دا دو امت دی او شعیب علیہ السلام اللہ دے دوارو قومنو تلے گلے نو دا مستقل دو قومن نو دا خوشو دا اصحاب الاکا وضاحت او نو بوتا دا دا گیو جی ورکلشو چی چونکی دا خواہ کی زنگلو دی بدونو عبادتوں کاؤ نو دا دی وجی ندی تا خواوندان دا زنگل ویلے کی گی دا زنگل ور دویم خبر پدی آیات کی اللہ جل جلالہ فرمائی لَوَالِمِنَ خَامَخَا ظُلَمْ كَوْنْكِ نَدَدَئِ ظُلَمْ سَو نو یو ظلم داور ان بنے چی دا اللہ حقی بلور کون دا غیر اللہ عبادت دا اونو عبادت دا پکی موجود او شعیب علیہ السلام و تدی بارکی ویلو چی دا ظلم دے و عبد اللہ مالکم من اللہ نیر دا اللہ عبادت کوئی دا بلچا عبادت مکوئی دا ونی سا الہ ندے الہ ستاسو اللہ دے دویم ظلم پکی داو چی ناپ تول کے کمیں موجودو کتله به اغستنو درون به اغستا کوار کاو به نس پک به ور کاو که پیمانه به کولا نو ځان لګه درنه کولا او بل لګه سپک کولا نو دوی ما پکې دا خبره مونږ او دی بارکیم اللہ شیب علیہ السلام را لگلے وغو تبیلو چی لا تن کو سلمی کیال والمیزا پیمانا او تلا کی کمی مزیادی مکوئی دیکھیں نکس مکوئی خلقو تنقصان مور لا تبخص الناس او درین ظلم دا پساد پیلار مکا کی بکی پساد موجودو پدا قوم دا شیب علیہ السلام او بل پزید دی باندے شعیب علیہ السلام پیغمبر وینو دمر ظالمانو شعیب علیہ السلام ا عبادت باندې به خنداګانه کول اسلام مستد دا حکم کوي چې زمونږ د بلار نه کوي عبادت په مونږ باندې دونه د بوتانو عبادت په مونږ باندې اسلام مستد دا حکم کوي چې ته زمونږ په مالونو کې څنګه تصرف واړې دا به کې زکات ورکې دا به کې دا ورکې دا به کې دا ورکې نو مونږ دا اوسه مونږ نه دا حکم کوي تا په خبرو باندې مونږ نه پوهیږو ته په مونږ کې یو کمزور سړی شیب علیه السلام ته وایي کچره ستا قبیله نه وي نو مونږ به تاسو په مونږ باندې سو دومره ګران نه ته مونږ په کانو باندې وشته دا خو ستا د قبیله له شیب علیه السلام ته دا زما قبیله خدای می شاته غرزولې ته خدای په قانون باندې عمل نه کوي خدای می ایر کړ دې خپل رب می شاته غرزولې ازما د قبیله نه ریګ تا خو تاسو خو عجیبه خلک یې نو د شعیب علیه السلام په قوم کې دا خبره هغه موجوده او بل ظلم پکې دا و چې دا ظالمان په پلارو کې کېناستل کو شعیب علیه السلام باندې چې ایمان رالو نو سورته عرب کې راځي شعیب علیه السلام نو کسان منا کول ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدوا عن سبيل الله او دا غرانګي دا اللہ جل جلالہ دلارے نبی منہ کول بلارے کی بے خلقو تا نقصانات کول بلارو کی بناسو شیطانی چال پکی موجود سنگا چی شیطان اللہ تعالیٰ تبیلیو لا اقودن لهم صراط اکل مستقیم اے خلقو دا اپنی غلار کی کینا نو بلارے کی ضرر ورکول ڈاکا کول دا حق دلارے نبندول نقصان ورکول بلارے تیری دن کی تا او یا بعد مبصرین لکلی ناجائز ٹکسو نا بے غستل ناجائز چنگی و ناجائز ٹکسو نا دا خبر پکی موجود نو دا ټول هغه د دې ظلمونو بلکې دومره ظلم چې شعیب علیه السلام ته وي او دا عمل ګرتا چې یا به زمونږ دین ته واپس کیږي زمونږ په دین باندې وای ته ونه د بوتانو عبادت وکوي او یا به موږ د دې کلی نه وباسو زمونږ د کلی نه بوزه موږ به د دې کلی نه وباسو تاسو وباسو او نورم پکې بلاشي خبره موجوده خدا غټه غټه خبره چې پدې کې وی الله قران کې ځای په ځای بیان کړی دی نه پدې کې دا خبره موجوده نه الله بلا ظالمین خامخا ظالمان فانتقمنا منهم الله وی موږ بدلا واغسته د دوی نه د چانا د دا قوم شعیب نه د شعیب علیه السلام د قوم نه وانهما او یقینا دا دوا یو ځلې د قوم لوط مبارک الله تذکرہ وکړه و انها لبسبیل مقیم دا د دې د کلی جدید قوم لوط علیه السلام دا پالا روازه باندې اوس دواړه ذکر کړي به دوباره ذکر کړي الله فرمای و انهما دا دواړه کده شعیب علیه السلام قوم دی او کده لوط علیه السلام قوم دی لبی امام مبین ها ما پاشا روازه باندې پالا روازه باندې نو پالوی الار بانی لار واضح چونکہ دا خلق بچی شام تتا سودی احل مکہ والا اللہ وی پا واضح الار دی دستولی عبرت نالے دا غی اغا نشانات موجود دی دا غی اغا اثار موجود دی پا واضح الار باندی دی نو دا دی نوول لیتا سو عبرت ناخلے دا دی نا عبرت اغا غستل بکار دیدے کہ اللہ جل جلالہ لار تا امام ہوئی نو تاسو په دې امام په ځم سره رواني کې امام کته کیږي نو کته کیږي او کبره کیږي نو بره کیږي تر اخره پورې امام په سیر رواني سره چې پلار باندې کور ته دین تر اخره پورې پلار دي دلاره نه سوای کیږي نه خبرم ځان دا څنګه چې سره دې امام اتباع کوي نو دلاره هم سره څه کوي اتباع کوي هغه په سیر رواني نو عربه کې چې څنګه امام ته امام ویل کیږي نو دا غرانګی لارې تم څه ویل کیږي امام ویل کیږي ها عربه کې دوار ته ویل کیږي ولقد كذب فتحقيق سر تكذيب کړو اصحاب الحجر هاوندانو د حجر المرسلین د پیغمبران نو دیکن یو سو خبر یاد ساده دا اصحاب الحجر نا مراد سوک دی او دا حجر کم علاقی دویلی گی نو دا حجر یو وادی دا فما بین دا شام کی او فما بین دا مدینه کی او دا علاقه دا زمودیانو دا قسم پکی دا غیقا آثار موجود دی دا غیقا زارا وادی پکی موجود دی نو دا حجر علاقی نا مراد دکا علاقه دا او اصحاب نا مراد سمودیان دی اصحاب الحجر سمودیان او تکذیب کړو د پیغمبران نه دی خو د یو پیغمبر تکذیب کړو د صالح علیه السلام تکذیب کړو خو الله فرمایل چې دی تکذیب کړو د چا د ډیرو پیغمبرانو المرسلین ډیر پیغمبران جمع څنګه راغل نه دا خبره بیا یاد ساته چې د یو پیغمبر تکذیب او د ډیرو پیغمبرانو تکذیب دا یو شی ته صرف وای موسی علیه السلام نه منم کافر کلا نور منی نه دا منل دنه منلو برابر دی خبرم دیان دارلا دارنگ یو عیسیٰ علیہ السلام ممنا نو ایمان دا بارا طول پیغمبران منل اغا لازم دی نو دی یو صالح علیہ السلام نمنو فاللہو ایٹولی نمنل زکا دی یو پیغمبران نمنل او دا طول پیغمبران نمنل دا برابر دی دی یو تکذیب دا دا طول تکذیب دی که یو نا انکار که ام دا اللہ دا پیسلین انکار که اللہ پیسل دا رجدہ پیغمبر دے حق دے او تے انکار که او تکذیب که او پر اٹھولو که نیو بیسا بے نو اللہ صالح علیہ السلام را لے گلے ہو سمودیانو تا وآتیناہم اللہ ایمو ورکڑیو وآتیناہم ورکڑیو دے سمودیانو تا آیاتنا اغخپل النخی نو فکانو او دی عن حد دینخونا معردین اعراض کون کی ننخی دی صالح علیہ السلام نورم بی موجزات خود دولن الوی موجزہ پا اغا نخو کی چیدی تین اعراض کرو اغا اوخوا دی صالح علیہ السلام دوی دی گٹن اوخا پیدا کمانگو پتا با نیمان رد موجزہ مطلوبا صالح علیہ السلام اللہ تو دعا اکڑا اللہ دا گٹن اوخا پیدا کم بیا ددید پر نمبر مقرر شو لکم شرب و لکم ددید پر لسمسی پارا کی براشی ددید پر ام دسکاک دو ادسارو و دو گوز کلو داگی نمبر مقرر شو دو اوکی دو پر ام مقرر شو بہر حال اغید او دیتا حکم داو چی دیتا بزرر نور کرو خبرم زیر دالا زکا دا بطور موجزہ اللہ دا گٹی نا پیدا کرو او دا یو موجزہ نو دا گنی موجزی بی گویا دا گٹی نا پیدا کل دا زن لیو دینا انسان عاجز داری انسان د ګټه نصاروي پیدا کوله معجزه وې دي چې مخلوق ته عاجز یې کار نشي کوله نو یو معجزه دا وا دیمه معجزه دا وا عام طور پیدا کیږي د مذکر مؤنث نه د الله د ګټه پیدا کی دیمه دا چې د فاتن پیدا شو ساروي چې پیدا کیږي نه دا ته پیدا دلنا خبرم ده دا لگا دا نو ولادت دا اس شي نشته بس یک د الله د ګټه نه پیدا بل دا چې دی بدوم رپا کچھ برا کلی ولا کله وسه کوله پاور کول او بلداو چې په کوم مرز بدلې د اوغو نمبر او نزیب ټوله وبسکلې خبرم ځای تعالی نو دا په پال اعتبار سره اجاز والا وایا و نه خوا خو به هر حال هغه ندی اعراض کو دي ته حکم دا چې ته به ضرر نه ورکوي دې کې سکدا کسان را پاتې خدای ابن صالح او دا غرنګ نو را پاتې د لږه په کټ کړې خبرم ځای تعالی او هغه وخه قتل کړه نو الله فرمایي چې دې تمون خپل آیاتونه خپل معجزات ورکړیو نو آیاتونه دغو چې هغه کوخوا او غیره وغیره فکانو عنها نو دې داغه نه معارضین اعراض کوونکی نو یو پکې دا خبره موجوده انور خبره پکې موجوده دا نو چې صرف د صالح علیه السلام کو خدي قتل کړو دې د غیر الله عبادت کو د غیر الله عبادت پکې موجوده بت پرستی پکې موجوده او بل خبره پدې کې اغا پدې کې نور شعیب علیه السلام دا اغا مخالفت به کو دا اغا مقابله به کوله کلم کله د شعیب علیه السلام مقابله به کوله او دا اغا خبره به نه منله او دا غیر الله عبادت هم پکې موجود نه یو طرف ته کوپر او بل طرف ته پکې دا خبره موجود وا چې اغا اوه معجزه اغا دې قتل کړه وکانو ینحدونا وکانو ودی ینحدونا چه دی با کنستل من الجبال دو غرونو نا بیوتن آمینین بیوتن آکورنا آمینین پدا سے حال کی چیدی با امن کیو دادی مطلب مفسرینو ذکر کرده بغیر دو خوفنا سو خوف بناو چی خامقا تغر اکنا مخ ولا وار کا دن نبکی کوٹا جوڑا سو احتیاج و ضرورت بوتنو بلکہ داد تکبر و عبس کار بیکاو دا غی چلل شی التا غالا کی تو گوری نو دا اغی دا شرارت پتا دلگی چی دادی ضرورت بانی ندی رکڑی نو دا کار بیکاو وکانو ینحتون من الجبال او کنستل بدی دا غروننا اگر کورونا آمینینا پدا سی حال کے چی دی با امن والو کورونا تا بے ضرورت نو نو دا خبرم پدی کی موجود وا دا شعیب علی دا صالح علیہ السلام پا کوم کی دا خبرم موجود او شعیب علیہ السلام تا بدی ساحر و جادوگر ویوتے دا پا کیمیو شرارت موجود شعیب علیہ السلام تا ویننمان تا من المسحرین تو دا سحر کون کنے د جادو کون کنه ته خو زمون پشان دی او بشره ته خو رښتینه پیغمبر نه شیب علی السلام او دی باندې الله دې له مدونم کړو اباده کړو الله په تعداد کې مسیوا کړو باغونم موجودو په دغه علاقه کې چریم موجود وي فصلونم موجودو کجریم موجود وي شیب علی السلام ته دې کې وتا سو همیشه نشه پاتې کولې د دې نه وتا سو خپل شه کچره د الله جل جلاله نه فرمانی مو نو دې خبره پکې موجود وي نو الله فرمای و اتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین فاخذتهم الصیحة الله و انی سل دیل رچغی او دا سی چغا نوا رستو انشاءاللہ رستو صورت کی راضی و اما ثمود فاہلکو بالطاغیا بالکل انتہائی تیز چغاو انتہائی تیز چغاو اغي اونې سل چې کله دا اوه قتل کلان نو شعیب علیه صالح علیه السلام هغه دی ته وي چې یو ورځ با ستاسو رنگونه هغه یو شان شي یو ورځ ستاسو رنگونه بدل شي جمرات یو ورځ ستاسو رنگونه هغه زیل شي په دې مرز باندې به هغه سر شي او په دې مرز باندې به تور شي او بیا به تاسو هلاک شي نو جمرات کې او جمعه کې هفته کې د دې دارنګونه د کسې بدلېدل یو ورځ د جمعرات پرځ باندې زیړ شو او د جمعې پرځ باندې سر شو او د هفته پرځ باندې تور شو او د اتوار پرځ باندې الله جل جلاله دې تباہ کړو دغه چغه پیراله الله په دې عذاب راوستو او د دې په ذریعہ باندې الله جل جلاله تباہ کړ نفع اخذتهم الصيحه اونې سل دې لرچغه اول ذکر راځي فاخذتهم الرجفه زلزلہ نو دواړه عذابونه کېدې چې کله او قدر کړه د رنگونه بدل شو الله په دوار عذابونه راوستل المسبعين په داسې حال کې چې دی په وخت د سبا کې داخل کېدل نو فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما اغنى دپ نکلو عنهم د دین ما اغس دنو كانوا يكسبون چې دی کسب کو چې دی کم پورن جمع کول کم فصلونه او د دې کم مالیتونه نو اغا د الله عذاب د دې مالیت او د دې کسب د الله عذاب د دین دپ نکلو او په دغه وخت کې چې دی رنگونه بدل شو نو دې مسلمانانو او دا غرنګ دې صالح علیه السلام د قتل اراده جوړه کړه په دې کې ویلو غونډګان تسعه راحت یو بصیرون قران بل ځای کې ویلي نه غونډګانو بګي دې صالح علیه السلام په قتل کو او بیا بل د کور ولا خلق ته وایي چې مونږ نه کېدې کړې مونږ ته پته نشته الله وی دې یو تدبیر کو مونږ هم یو تدبیر کو په ځای دې چې هغه قتل کړي وي نو بس الله جل جلاله بس دا هغه نه مخکې مخکې دي هلاک کړو تباہ و برباد کړو ندری دوالو کومونو واقعا الله بیانې مخکې دو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کوم پاغي باندې الله جل جلاله زکا زبون راوځو ها داغي وضاحت مې ته ونه کوم فنتقمنا منه داغي نه انتقام الله څنګه غوښته دو شعیب علیہ السلام کوم مونږ چې بیان کړ نات تر کې به کومای کوم نو انتقام ته الله څنګه غوښته پاغي باندې یو چغرا غلې و یو ذکر رجفل بزرازي زلزلہ او بل ذکر رازي فاخذهم عذاب يوم الظله نو لسمه سی بارا سورت شعرا کې يوم الظله ولا عذاب دا څه چې الله پری باندې ورځ سخت ګرمي راوسته رشي عليه السلام په قوم باندې ناب تول کې چې به کمې کو نو چې ورځ سخت ګرمي او چلی دنا الله په وریا راوسته او د سوري په شکل و نو دې ټول لاغیر اندې راځي مشه خبرم ځان ته الله برنه په الله ور وره نو زلزله په مو اچغه په مو او دا غران کې ګرمه وای او چې دا ورز دلاندې جمع شون الله په اور ورو دا پردې مال وال دا پردې حق وال دا ګور ډیر عظیم جرم دی دو قومونه ډیر قومونه الله تعالی د هغه صرف کفر ذکر کړی چې دی الله علا کړی دي خو دو قومونه داسې دي چې د کفر سره الله د هغه ویل وی دو جرمونه نور ذکر کړی دي هغه کې یو قوم لوط دی چې هغه بد پیله د لکانو کې مبتلا و او یو د شعیب علیه السلام قوم دی چې هغه د ناب تول په کمای کې مبتلا و دا ډیر عظیم او سنگین جرمونه په یو کې د انسان عظمت اسمت دری دا اغا عزت اغسطل لی او پا دا اغبل که دا اغا مال اغسطل لی خبر هم دیان دالا سره دا کفر نبکی دا دویل وی جرمونا دا مول خدا سره دا غی دا پر گنا نو سنگ چه دا غی دا پر گنا دی دا غرنگی دا مونگا ستاز دا پر امسره گنا دی او جرم دا اللہ مونگا تاسو دا عبرت دا پر بیان کنی دانا چه صرف یو کی سره بس مونگا تاسو ہو دی وَإِنَّهُ يَقِينًا شَانْدَارُ كَانَ صَاحِبُ لَكَتِيُ خَوْنْدَان د زنګل قوم د شیب علی السلام الله ظالمین خامخ ظلم کوم کی شرک ناتل کی کمه وغیرہ فانتقمنا لهم بدل واست منهم د دینا یو چا یو زلزلہ او بل طرف ته د اسمان نور د وریدنا فانتقمنا لهم انتقام واغست و بدلم واغست منهم ددوینا وإنهما يكنن دادوالا قوم دلوت علیہ السلام و قوم دشعب علیہ السلام ددی غالا کی لب امام مبین خامخا پالار واضح دی ولقد کذب و تحقیق سر تکذیب کرو نسبت درو کرو اصحاب الحجر خواندان د حجر علا کی سمودیانو المرسلین پیغمبرانو تا نسبت دروی کرو پیغمبران تا صالح علیہ السلام پا کمرا گا وآتیناهم اللہوی منگور کریو دویتا آیاتنا موجزات پل پکامو پسو دی مسلسلان حاد دینا موردینا اعراض کون کی او نعمتنا پیم اللہ کریو کورونا بے جوڑو شریر خلقو بے ضرورت کارونا بے کولا بس وکانو دیان حتونا چتراشل بے من الجبال دورنا بیوتن کورنا آمینینا داس خال کے چه امن کے باو فأخذتهم الصیحتو فس انی سلدی لرچغی تیز انتہائی تیز تاغیہ او بل جاکے زلزلی رازی مصبحینا پا داس خال کے چه داخل شدی پا وقت سبا کی فما اغنا پس دپن کون هم ددوینا عذاب لرا ما اغسو کانو یک سیبونا چه دی کسب کهو چه اغا دی مالونا پسلونا او دی عباده وی یا واللہ ولین یا الاخرین یا دل قوت المتین یا رحم المساکین کریم اخدای را واقعات دی عبرت دا بار بیانی دلوت علیہ السلام پا کوم کم دیروی عبرت دا گناہ دی یا اللہ دا گناہ نمگو ساتے یا اللہ کریم اخدای را شایب علیہ السلام پا کوم کم دیروی عبرت دی ناب تل کی کمی کل چسر زیادتی کل پیمانے کی کریم اخدای دلی نمگو ساتھ یا اللہ کریم اخدای دل سمودیان چکم سمودیان دی دل صالح علیہ السلام کوم دی پاگی کم زمد پر دلوی عبرت دی چی بی ضرورتا پزن عابس کارون کل پیغمبر مقابلی کل یا اللہ کریم اخدای دل پیغمبر موجزات پوری خندہ کل مسخری کل یا اللہ کریم اخدای دل خبر نمگو ساتھ یا اللہ کریم اخدای دل صحیح طریقی دین شریف محمدی اللہ تعظیم کون کی یا اللہ پاغیبا نعاملان جو کی اللہ تزمین رازشی فاللہ زانہ سیم و رسول اللہ